three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Ascultați Romanian Top 100, clasa centralizată împreună cu Mediaforest.ro, difuzată în exclusivitate la Kiss FM. Lături de voi, Andreea Berghea și Dan Marcu. Manzorcul 63, Camelia, Come Again. Number 63. You got the flavor when you're feeling the bass. The rhythm is so groovy, it's all over your face. I can see you smiling. Hey, I can see you smiling. Yeah. You got the flavor when you're drinking champagne. I guess you got a reason why you're looking my way. No, there's no denying. Hey, 'cause I can see you smiling. De 3 locuri pentru Camelia, Come Again, e pe 63. Pe locul 62 pică LMFAO cu Party Rock Anthem, avem Cerebel cu Helen Kaboom pe 61 și mai avem și o recapitulare înainte de primele 60 de loc. Number 70. Number 66. Number 65. Number 64. Number 62. Mulțumim, Dan, ne întoarcem la hiturile de clasament după această recapitulare. Pe locul 60, Claudio Cristo și Tammy, Teach Me. că îți poate preda cineva lecții despre iubire, cam înveți lecția dacă e vreuna pe pielea ta. Teach Me cu Claudio Cristo și Tami pe 60. Dăm de Adisina și Sandra N cu Angel pe 59, iar pe 58 Maroon 5 și Christina Aguilera Moves Like Jagger. Ascultăm John Puzzle, So Far So Good, urcă 5 poziții până pe 57. Ia în privire locul 57, So Far So Good, nou single John Puzzle, beneficiază de vocea lui Elise. Avem Adele pe 56, Someone Like You, pică Sasha Lopez pe locul 55 cu All My People și dăm de Gym Class Heroes și Adam Levine în coborâre cu Stereo Hearts pe 54. În jos și Nadia Lee, Rapture e pe 53, pe 52, Price Tag cu Jessie J. Ascultăm Tara Missing You pe locul 51. So you see clearly, 10 comes in the morning, surely I've been lately saging every cause jumătate a României în Top 100 se oprește Tara Missing You, e pe 51. Recapitulăm și revenim cu prima jumătate a RT100. Number 60. Fador capitular, intrăm în prima jumătate a Romanian Top 100. Intrăm bine, Tom Boxer urcă și am primit la locul 50, Deep in Love. Și Jay Warner, Deep in Love, au cat pe 50. Pe locul 49 coboară Enrique Iglesias, Tonight. Avem în jos și Goodbye de la Fly Project pe 48 și ascultăm Lick Lee, I Follow Rivers, o locul mai sus pe 47. 47. Mai mulți fani. I Follow Rivers cu Lick Lee pe 47. Sore pică pe locul 46 cu Love Is Music și ascultăm Celia, urcare de 8 poziții până pe 45, Is It Love. Doamna Culcare pentru Celia, Is It Love? Se oprește pe 45. Pe locul 44 coboară Alessia, Find Me. Noi ne întoarcem cu hitul Laura, Ellie White, Connector, Antonia sau Deep Central.